A tabu olyan társadalmi vagy kulturális tilalom, amelyről nem beszélünk nyíltan, mivel sértheti a közösség normáit vagy érzékenységét. A tabuk az emberi társadalmak minden szintjén jelen vannak. Lehetnek egyéni, családi, társadalmi, civilizációs és egyetemes emberiségi tabuk. A tabuk kialakulásának okai sokfélék lehetnek. Gyakran azért jönnek létre, hogy megvédjenek minket a kellemetlen, veszélyes vagy ellentmondásos témáktól. Ezzel együtt azonban felvetődik a kérdés, miért van szükségünk tabukra. Egyrészt segítenek fenntartani a társadalmi rendet és a stabilitást, másrészt viszont gátolják a szabad kommunikációt és az igazság megismerését. A hatalom különösen erőteljes tabu lehet, hiszen a hatalom birtokosai gyakran torzítják el a valóságot saját érdekeik mentén. A hatalom és a tabu kapcsolata komoly pszichológiai és társadalmi kérdéseket vet fel. Miért torzítja el a pszichét a hatalom? Miért nehéz neki ellenállni, és hogyan lehetne demokratizálni a hatalmat? Szerintem fontosak a tabuk, csak az a kérdés, hogy ezek kulturális tabuk, vagy politikai hatalmi tabuk. A kulturális tabuk de azok... De szétválasztható-e? Én azt szerintem a kulturális tabuk azok nagyon fontosak. Például az egy fontos kulturális tabu, amit a Hajdú Péter megsértett, hogy nem szórakoztatunk emberi nyomorúsággal, halállal, betegséggel, gyásszal. És ezt a tabut a Hajdú Péter semmibe vette, és én azt gondolom, hogy ilyen szituációban fontos, hogy az közösség emlékeztesse önmagát, meg a tabunak a megsértőjét arra, hogy ez a tabu, ez már pedig szent és sérthetetlen, és nem tűri el a közösség, ezt jelenteni egyébként a társadalom immunrendszerének a működése, nem tűri el a közösség ennek a tabunak a megsértését. Csak hogy itt vannak azért úgy minden jel szerint, vannak olyan tabuk is, amelyek nem kulturális természetűek, hanem a hatalom hozza létre, alkotja ezeket azért, hogy védelmezze önmagát. Például ilyen tabu a miniszterelnök testszégyenítése. Tehát, hogy itt azért nagyon sok mindenkit lehet testszégyeníteni, és ez rendszeresen meg is történik a magyar nyilvánosságban. Tornából felmentetteket főleg nagyon könnyen lehet testszégyeníteni, körúton belül élő zsírdisznókat nagyon könnyen lehet testszégyeníteni, de Orbán Viktor testszégyenítése az tabu. Az tabu, az nem ér. Az nem ér, mert akkor te nem tiszteled a hatalmat, sőt, nem tiszteled a magyarságot, és a közjogi méltóságot, és az intézményt. Az állami hagyomány. Az intézmény nem... Az 1100 éves magyar igen, így van, az 1000 éves magyar államiság, és az ahhoz tartozó miniszterelnök urunk, az nem lehet zsírdisznó, ilyen nincs. Ilyen világ nem lesz. És mindenki felsziszten ilyenkor, hogy Atya úristen... Mit mondtak a miniszterelnök? Ez most én nem legitimálom, vagy nem értek ezzel egyet, hogy ezt így kell eljárni, csak tényleg a balliberális médiában is, ha mondjuk egy nyugati fény teszi ezt, akkor mit tudom én, leválik, vagy igyekszik eltávolodni. Csak a kettős erről mérce. Az attitűdről. Csak a kettős mérce. Igen, csak miközben a karaktergyilkosságok országában élünk, tehát itt olyan dolgokat mondtak el vezető politikusokról, olyanokat hazudtak vezető politikusokról, hogy ez ahhoz képest, hogy mondjuk zsírdisznónak nevezik a miniszterelnököt, hát... Ez nem volt tabu, és nem volt tabu, és semmi nem volt tabu. De különös módon, amikor a miniszterelnökre mondják azt, hogy kolostor malac, abban a pillanatban tabu. Na az egy tabu, na most átléptünk egy kulturális határt, a Rubikont, a vörös vonalat. Tudod? És akkor tépjük a hajunkat, mintha éppen nem gúnyolódnánk azokon, akik tépik a hajukat, amikor kulturális tabukat sértenek meg, vagy határokat lépnek át. Én azon gondolkodtam, hogy a kulturális tabu is lehet hatalmi tabu. Talán van olyan, hogy egy a hatalomba jobban beágyazott vagy privilegizált csoport a kulturális tabukon keresztül is védi a saját pozícióját. Most ezt én nem tudom példával megerősíteni, vagy megvilágítani, de nem gondolom, hogy bármilyen tabu egyébként ne, tehát hogy nem biztos, hogy a teljes népesség érdekét szolgálja, most hanem hogy egy csoport érdekét. De az, hogy az ókori gladiátor játékokon túlmenően, túllépve, mint egy az kulturálisan meghaladva ma már nem ér emberi szenvedéssel szórakoztatni a nyilvánosságban, tehát mondjuk haldoklással, vagy gyásszal, vagy... Nem, Robi, csak fizikait nem engedik, a lelkit, azt pedig megcsinálják meg, a valójában. Meg ez a tabu is, ez szelektíven értelmezett. Szelektíven értelmezett tabu, tehát úgynevezett szórakoztatás és hírszolgáltatás összeszervülésében ez a dolog megengedhető. A fókuszban, ahol egy riportba van ágyazva a nyomorral való szórakoztatás, megengedhető. A tényekben, ahol tudósításba van ágyazva, vagy friss hírbe van ágyazva. Ez az infotainment intézménye. Tehát, hogy szórakoztatunk, miközben álságosan demózzuk azt, hogy mi tájékoztatunk. Ez meg van engedve. Tehát, hogy a csomó felmentés van ez alól a tabu alól, de a Hajdú Péter az átlépett egy határt, mert a Hajdú Péter a Late Night Show-ba emelte be ezt. És ott azért tényleg már van egy, ott volt az embernek egy olyan érzése, hogy na azért ezt már nem. Túltolta. De túltolta a szórakoztatást, lehetett volna ezt úgy is egyébként elővezetni, hogy te nem szállsz rá aztán, tehát hogy te sem veszed észre feltétlenül, vagy nem nagyon tudsz belekötni, mert van egy ilyen tájékoztató jellege az egésznek, hogy a tabu vonala alatt lévő tudást, közös tudást, tehát amiről mindenki tud, hiszen ez tulajdonképpen a tabu, amiről mindenki tud, de nem beszélünk róla. Tehát, hogy ezt olyan módon, olyan óvatosan felemelgetni, hogy azzal ő egyébként közönséget is tud nyerni, akár a szakmai reputációját is tudja növelni, és nem állnak bele ilyen puzsérfélék egy teljes esztendeig. Jó, tehát, csak az volt a gond, igen, hogy showműsort csinált belőle, megrészegült. Mert elhitte tőle a média elit, és a média elit leggátlástalanabbjaként Hajdú Péter, hogy bármi belefér, hogy semminek nincs következménye. Látta, hogy nincs semminek következménye. Szóval az a helyzet, hogy én szerintem, hogyha nincs Dick Cheney, és nincs a meghamisított CIA jelentésekkel megindokolt és azokra hivatkozva végzett rablóháború, akkor a Gyurcsány soha nem meri eltitkolni a költségvetési adatokat és választási csalással hatalmat szerezni, és aztán nem lemondani. Itt arról van szó, hogy a precedens nélküliség, vagy a következménytelenség, és az, hogy semmiből nem válik tabu, hogy ez is belefért, sőt újra választották az ifjabb Bush-t és a Dick Cheney-t, ezt látja a Gyurcsány. Miért kéne neki bármilyen tabut tiszteletben tartani? Ezt látja a Hajdú Péter. De ez nem itt kezdődött. Tehát nálunk már a 47-ben, vagy mikor volt a kék cédulás választások? Tehát akkor is a csalás az mindig jelen volt. Igen, de az ország megszállás alatt állt, ezt ne felejtsd el. Jó, oké. Tehát azért az nem arról, tudod, ott a megszállás érvényesült, ott nem az a választási csalás, ha azt a választási csalás nem sikerült volna végrehajtani. Ugyanaz, hogy valaki elbábozik. 49-re valami. Akkor is a kommunisták illet volna a hatalom. Így vagy úgy, ha nem a kék cédulás választással, akkor máshogy. Érted? Szóval én szerintem ez nem egy új módi, ez nem egy új divat, hogy elkezdjük felrúgni a társadalmi konszenzust, hanem ez mindig is így volt. Most talán az a nehéz, hogy az egyébként a nyugati liberális demokráciák fénykorában, a 60-as, 70-es, 80-as években megszilárdult különféle fékek és ellensúlyok rendszere, meg úgy egyáltalán azok az intézmények, amik a hatalmat féken tartották, ezek erodálódtak mostanra. És igazából vesznek ki. És az a baj, hogy már az emberek tudatában se nagyon van jelen az, hogy szükség lenne rájuk, hanem kicsit mindenhol azt látom, hogy kezd erősödni, és nem csak Magyarországon, mert szerintem Magyarország nem trendsetter ilyen szempontból, hanem egy nagy nemzetközi folyamat része, hogy kezd megerősödni az igény arra, hogy legyen egy ilyen... Tekintélyuralomra. Egy tekintélyuralom, ami egy kicsit a jog fölött áll, ami ezeket ezt a konszenzust, ezt így átírja, így felülírja, vagy valamilyen módon így módos. És mi erodálta a fékeket és ellensúlyokat? Te hogy ítéled meg? Minek a következményeként mentek Gyurcsány ki a divatból? De őszintén, te szerinted hogyan lett Európában a fékekből és az ellensúlyokból ez a lebontásra váró állványzat? Jó kérdés. Tehát egyrészről valamilyen irányból elveszítette a hitelét a klasszikus politikai elit, és ezért jöttek az ilyen outsiderek, meg ilyen grassrootnak tűnő, vagy magukat annak eladó figurák, mint Trump, Salvini, de Orbán is úgy csinál. De nem arról van szó, hogy a tőke erodálta el ezt? De a tőke is. Valójában is. Arról van szó, hogy az egy szavazat helyére az egy dollár lépett, és hogy valójában kiderült, hogy a politikai osztály nem a társadalmat képviseli, az egész népszuverenitás intézményrendszere csak egy csak egy díszlet, és hogy a háttérben valójában a szervezettőke és a multinacionális érdek vásárol politikai képviseletet magának. Tehát, hogy a képviselő valójában nem a társadalmat képviseli, hanem azokat a lobbistákat, amelyek a cégek pénzeit dugdossák a zsebeikbe. Akkor meg is érkeztünk a neoliberális fordulathoz a 70-es évek végén, az olajválság után Reagan és Thatcher nevével fémjelzett nagy átalakulás, ami hozzánk a rendszerváltás körül gyűrűzött be, tehát amikor az államkapitalizmus nálunk nem bírta tovább a nyomást, és beadta a derekát, és bejött ide ez a nagy szabad kapitalizmus, ami meglepő módon egyébként hozta magával egy ideig a jogrendet is, tehát a liberális demokrácia jogrendjét, de azért alapvetően érezhető volt már akkor is, hogy egy vadkapitalizmust kaptunk, amiben a jogrend alá van rendelve a tőkének és a tőke érdekeinek, és amúgy ebből nagyon nem is sikerült elmozdulnunk. Tehát, hogyha megnézem a rendszerváltás óta eltelt 30 évet, akkor gyakorlatilag azt látom, hogy a kormányaink ilyen-olyan módokon, változó intenzitással és változó irányokkal, de mindig ugyanannak a nagy tökének szolgáltak, és ugyanannak feküdtek le. A liberális, szocialista kormányok idején a gyenge állam koncepciójával, amelyik azt mondta, hogy vegye-vigye, az Orbánék meg az erős állam koncepciójával, amelyik meg azt mondja, hogy ide is tehetsz a gyakugyárat, meg oda is, és senki nem fog szólni, és bele mehet a szennyvíz a akárhova, a talajba, mert én ezt nem fogom ellenőrizni. Tehát tulajdonképpen az erős állam ugyanazt adja elő, mint a gyenge állam. Úgyhogy mi ilyen szempontból nem jártuk rosszul. Na most az egész világon ez a neoliberális fordulat, ez valószínűleg azért következett be elemzők szerint, mert az egész nyugati világban lévő termelésben érzékelhető volt a profitráták csökkenése. Tehát növekedett a hatékonyság, növekedtek egy csomó ideig a bérek, de a felső kaszt, a legfelső kaszt, a multinacionális nagy tökések profit rátája csökkent. És ez most arra viszont kilőtt. Tehát most egy olyan elképesztő egyenlőtlenségi állapot van, ami egy folyamatosan torzul továbbra is. Tehát az Elon Musk, Jeff Bezos, a többiek, ezek a dollár multimilliárdosok felfoghatatlan mértékű vagyon halmozódik fel néhány száz ember kezében, miközben 8 milliárdan élünk a Földön. És megfigyelhető közben, hogy a középosztály nyugaton az elveszítette a képességét arra, hogy fölfelé mozogjon, sőt, nagy tömegeket érint az a probléma, hogy már a pozíciójukat hullanak sem ki. Tudják tartani, hanem szűrődnek lefelé. Ez Amerikában nagyon látványos, de Európában is, tehát ha megnézzük, minden államban ezért folyamatosan elégedetlenség van, és akkor erre egyes államokban mondjuk Görögországban lehet baloldali válaszokat adni nagy tömegtüntetésekkel, szakszervezetekkel, de ha jobban megnézzük, azért az európai államok többségében egy jobboldali fordulat van következik be éppen, ahol ami egyébként megint a tőke érdekeit szolgálja, tehát így megint csak már nincs jobboldal és baloldal, mi bármelyik oldal a tőke érdekeit szolgálja. Az a helyzet, hogy a Wall Street két rohammal vette be az államokat. Az első roham az általad említett neoliberális fordulat a jobb oldalon, Reagan és Thatcher személyével reprezentálva. A második roham már a 90-es években neoliberális fordulat a bal oldalon, Tony Blair, Gerhard Schröder és Bill Clinton személyével reprezentálva. Tehát mindkét oldalt átformálta a maga képére a Wall Street, és a társadalmak azt látták, hogy folyamatosan demokráciát veszít az állam és az állami intézményrendszer, de mivel ők ki voltak fizetve a jóléti állammal, a jóléti társadalomakkal, a fogyasztásuk nőtt, a jólét az elég általánossá vált, így az emberek úgy voltak vele, hogy lenyelték a békát. Ám legyen. És aztán ez a neoliberális elit szépen lassan elkezdte visszafejleszteni a jóléti társadalmat is, de mivel lassan lettek a társadalmak megfőzve, mint a béka az üstben, már képtelenek arra, hogy mozduljanak, vagy hogy kilépjenek ebből, és nem a több demokrácia meg a népszuverenitás helyreállítása már a program, hanem a roham előre az önkényuralomba. Ráadásul a politikai elitek is be vannak ágyazva ebbe a nagy tőkés kasztba. Ha mondjuk megnézem Orbánékat, ugye hát ott is az egész család gyakorlatilag fölemelkedett egy ilyen szuperarisztokrácia sávba, vagy mit tudom, ott van Csehországban Babis, ő az ország talán második leggazdagabb embere. Putyin vagyonáról megint csak lehet tudni, hogy gyakor, nem tudom, nyugaton talán kevésbé látványos, de mondjuk Trump ugyanezt, tehát ő is dollármilliárdos, de mondjuk Nyugat-Európában ez kevésbé látványos és kevésbé ilyen szemet szúró. Minden esetre ők nem fognak minket képviselni, tehát van ez a egyre súlyosbodó társadalmi egyenlőtlenség, aminek különféle csoportok eltérő mértékben áldozatai, de igazából mindenki szívvele, kivéve a felső 1%-ot, viszont a felső 1% tartja markában abszolút 100%-osan a törvényhozást, tehát ott abszolút nem várható. Egyszerűen nem várható, hogy ők több kulcsos adó. Azt mondják, hát például igen, nem várható, hogy ők azt mondják, hogy ja, látjuk, hogy nektek ott lent rossz, és ezt tudjuk, hogy a társadalom egészét és az alapjait kezdi ki, és akkor most valami engedményt kaptok. Nem, tök ebből annyit fognak kicsavarni, vagy kifacsarni, amennyi kijön. Nekik itt profitot kell maximalizálni, ha a társadalomból kiszedhető még ennél is több profit, akkor még jobban össze fogják préselni. Nincs már értelmezve ez a fogalom, hogy társadalom. Ha tőke van, az ahhoz tartozó GDP van, és az pedig ilyen evidenciaként lett átütve a közvéleményen, hogy ez a GDP a társadalmi érdek, ez a közérdek. Ennek a mentén hasonlítják össze a társadalmakat. A magasabb GDP az a fejlettebb társadalom, így is értelmezik. Hát már a neoliberális elitnek, meg a Wall Streetnek a számítása alapján mérik össze a társadalmakat az állampolgárok, a sajtó, a nyilvánosság, a média teljesen aláfeküdt ennek, ennek a neoliberális szellemnek, meg ennek a gondolkodásnak. Szó sincs arról, hogy ökológiai szempontok mentén határozzák meg, hogy melyik a fejlett ország és melyik nem. Hát vagy boldogság, mert erről is szó volt, hogy az is egy opció, hogy megnézni, hogy a társadalom vagy a populáció összessége mennyire boldog. Az a GDP, te nem tudtad? Az mérhetetlen. Tényleg. Nem, a GDP. Nagyon sokan nem mondanának a boldogságról. De hogy is nem, a GDP ezt méri a GDP. Hát figyelj, bárki aláírná azt a szerződést, mi hárman nyilván nem, azt mondanák, hogy jó, 30%-kal boldogtalanabb leszel, de mit tudom én, a vagyon az 10-szerese lesz innentől kezdve életed végéig. És mondjuk a mögötted érkező 2-3 generációnak is tudod a jövőjét. De azt gondolod, hogy boldogabb leszel. Ha ez így a papíron így szerepelne, hogy te garantáltan annyival leszel boldogtalanabb, mint amennyivel gazdagabb, akkor nem írnád alá. Dehogy nem. Szerintem nem. Nem, szerintem nem. A boldogság szerintem mindenki... Nincs, de írunk egyet majd a szünetben. Figyelj, én szerintem mindenki a boldogságra hajt, az is, aki maga alá gyűri a fél kontinenst, meg a kiúrási aktokat, azt gondolja, hogy boldog lesz. Értem, hogy egy 22-es csapdája a logikám, mert hogy a boldogságot azt a fogyasztásban mérjük, a fogyasztáshoz meg ugye pénzre van szükség, és ha sok pénzed van, akkor sokat fogyasztasz, akkor tudsz olyan tempóban fogyasztani napról napra egyre értékesebb, drágább eszközöket, hogy egyébként el tudod bábozni a saját magad számára, hogy te egyébként gazdag vagy, vagy bocsánat, boldog vagy, és nem pedig egy ilyen, tudom én, eufóriát, vagy egy ilyen örömérzetet, tudom én, kémiai játékot élsz át, ami éppen az agyadban történik. Na, visszatérhetünk egy kicsit a tabura. Ugye politika, szex, vallás, ezek azok a témák, amire azt mondják, hogy ha valakivel beszélgetésbe bonyolódsz, akkor ezeket ne nagyon említs, mert különben lehet, hogy rosszul jársz, vagy megsérted őt, vagy ő sért meg téged, de hogy romlik a kapcsolatotok minősége, és akkor erre szoktak felhozni, hogy akkor miről beszéljünk, ott van az időjárás, eddig ez biztonságos téma volt, kivéve, hát az időjárás esetében ugye már problémás, például Magyar Dáviddal beszélgetsz, akkor szerintem a klímaváltozást egy percen belül be fogja hozni, és akkor megint összevesztek, mert... A napodat. Igen, ott is van egy kis harc. A futballról beszélhetünk, ha most a magyar válogatott kapcsán, én is azt gondolom, hogy ez egy közös többszörös, nem merheted bevallani azt, hogy te egyébként a válogatott ellen szurkolsz, mert mondjuk politikai ellenérzésed van. De miért szurkolnál a válogatott ellen? Hogy ezt nem mered bevallani. De a Viktornak fájjon, mert ez egy nagyon sérült nemzettudat. Persze. Tehát ebben az esetben te azt képzeled, hogy a Viktorhoz tartozik a nemzet, nem a nemzethez a Viktor, és ilyen vonatkozásban úgy gondolkodsz, mint egy fideszes. Nem. Tehát az, aki azért szurkol a válogatott ellen, hogy a Viktor bosszankodjon, az gyakorlatilag elismeri, nem hogy ezért. A Viktor egyik tulajdonsága a nemzet, a másik az a magyar futballválogatott, és hogy annak legyen rossz, hisz a Viktornak legyen rossz. Nem, úgy gondolkodnak ezek az emberek, hogy ha hosszú ideig sikertelen a válogatott, akkor Viktor előbb-utóbb belátja, hogy az ebbe pumpált forintmilliárdok, azok nem kifizetődőek. És majd a színházakra megy, ugye? Hát meg a kórházakra, bizonyára. Oktatásba. Ez az akadály. Tehát, hogy bizonyára arról van szó... De ez hogy, a logika mögött, most szerintem. Igen, hogy arról van szó, hogyha a csobot nem rúgja ezt a gólt, akkor lehet, hogy a színházak meg az egészségügy is megmenekül. Akkor lehet, hogy az anyát két évvel tovább él. Akkor lehet, hogy kiállt volna ma Orbán Viktor, és azt mondja egy sajtótájékoztatón, kipróbáltuk, nem ment, rászántunk 10 évet, 1000 milliárd forintot, sajnáljuk, a következő nagy projekt az oktatás és az egészségügy lesz. Ezt a focit ezt engedjük el, ez nem jött össze. A másik, elmondom gyorsan, én a másik félek, okot, hogy mi van még mögötte. Még több pénzt tesznek bele, szóval inkább nyerjen a magyar válogatott, addig jó. A másik pedig, hogy rendkívül irritáló sokak számára, hogy a jobboldali politikai influencerek és politikusok miként tették rá a ragacsos, enyves mancsukat egyébként a futballra, és hogyan pózolnak a stadionban, miközben pontosan tudod, hogy nem szeretik a focit. De ez egy ilyen rendszerelvárás, tudod, hogy ott kell lenni. Ezek a legnyomorultabb. Annyira kilóg a lólap, hogy ez ellenfeszül szennek, tudod. Igen, amikor Karácsony Gergely és Fekete Győr András. Jó, de nem csak ők, Deák Dánieltől kezdve Ibolya Csengő, vagy De az hagyján, mert ők testületileg vonulnak ki meccset nézni, és szórakozni azon, amin a nagyvezér szórakozik meg, amit a nagyvezér azonosulásként felkínál nekik. Na de amikor a Fekete Győr András meg a Karácsony Gergely mennek ki vezérszurkolónak, és befestik az arcukat nemzeti színekre, és ott szurkolnak Orbán Viktor kedvenc sportágának, mert azt látják, hogy Orbán jól megtalálta ezzel a néplelket, és ők is kérnek, már nem szabad kimaradni. Kérnek egy kis szeletet ebből a tortából, miközben lehetne érvényes, erős, futballra vonatkozó kritikai narratívájuk az orbáni futballpolitikával kapcsolatban. Már nem lehet, az a baj. Bőven lehetne. Na és itt jön a médiának bőven a lehetne. Bőven lehetne. Nagyon súlyos problémák vannak Magyarországon azzal, ahogyan Orbán Viktor a futballhoz viszonyul, és nem azért olyan. nincsen nívós magyar labdarúgás, mert nem jó üzlet, hanem ez az oligarcháknak a játszótere, és Orbán Viktor lovagi tornája, és ezért hitvány a minősége a hazai labdarúgásnak. Erről lehetne beszélni, lehetne egy erős kritikai narratívájuk, de nincsen, mert ennyire nem érdekli őket a foci, hanem akkor ők inkább oda mennek és asszisztálnak ehhez. Van nekik. Csak azt senkit sem érdekel. Megvolt az időszak, amikor folyamatosan ugattak a TAO támogatás, a futbolisták bérei, a stadionépítés és a lovagi tornák kapcsán. Tehát ezt elmondták egyébként Karácsonyék, és rájöttek, hogy a népszerűségi indexük ugye elkezd bezuhanni, mert amikor a válogatott körül jön egy fontos mérkőzés, akkor felgerjed, és akkor a népítélet azt mondja, hogy igen, ez maga az élet, ez maga a szabadság, hogy mi most itt kivívhatjuk, megmutathatjuk kis magyarokként, kis országként, mi így kevesen, hogy mi vagyunk a góliák. Csak hogy a magyar, csak hogy egy a válogatott, az nem egy ország futballja, az egy ország futballjának a kirakata. Most attól, hogy nekünk most sikerült egy egészen szerethető, egy egészen akár jó teljesítményekre is képes kirakatot összerakni, attól még a magyar futball ott hátul a raktárban, meg az üzlethelyiségben, meg de óriás válságban van. Igen, de közben szerintem meg ezek kellenek hozzá, tehát amikor a válogatottnak vannak sikerei, vagy legalább helytáll, mondjuk mint Skócia ellen, amit nem neveznék sikernek, mert szerintem több volt abban a meccsben, de legalább azt érezted, hogy na, azért csak megcsináltuk, akkor hidd el nekem, hogy 8-9-10 éves kisfiúk másnap mennek ki, és veszik fel a válogatott mezt, és rúgdosnak is azt mondják, hogy én vagyok a csobot. Igen, elkezdenek focizni. És ez kell. Tehát ebből lesz majd megint egy másik válogatott, 10 vagy 15 év múlva. De mióta hallgatjuk ezt? Én azt néztem még, amikor a meccsen mutatja a kamera Orbán Viktort, és ott áll mellette Csányi, meg a több miniszter, meg Pintér, meg nem tudom, ott vannak, vagy 6-an, 8-an, és ugye mivel Orbán az öltönyre fölveszi ezt a sálat, ezt a Magyarország piros-fehér-zöld sálat, ezért mindenki más is ezt csinálja, hiszen így kell szurkolni. Tehát annyira semmi karakterük nincsen, ott van Orbán a sállal, jaj, nekem is kell egy ilyen szurkolói sál, mert így kell szurkolni, hogy az öltönyre így rácsapom. Ja. Milyen dolog már a zakóra venni egy ilyen sálat? Tehát ember, akkor már egy közd meg legalább rendesen a nyakadba, tudod, hogy úgy nézzen ki, mint egy nyakkendő, nem? Tehát mit bohóckodtok ott, vagy nem tudom, nevetségesek, és akkor ez van az a reláció, amiben egyébként Csányi Sándor a csinovnyik, nem? De tényleg, tehát látod, hogy ugyanúgy kell szurkolni, ez az meg, mert azt érzi, hogy nekem az a biztonságos, ha én így szurkolok, mint Viktor, abból nem lesz bajom. Na, megszondázlak titeket. Mit ittatok? Nem. A szex és halál a két legnagyobb tabu, ez az állításom, mert ugye a szexből... Nem tabu, tessék, miért van a szexből halál, születünk, halál, nem tabu. A születés az, maga mondhatjuk, hogy szex, hiszen szervesen kötődik hozzá, és a születésben ott van a halál. Tehát a halál nem lehet a szex nélkül. A szexualitás szerintem egyébként tabu. Tehát például képzeld azt, hogy, az, hogy hát, szexelni, ez a szó, ez itt ebben a rádióban elhangozhat. Súlyosabb tabu, mint ölni. Az a helyzet. Hát, hogyha megnézed, hogy milyen karika tartozik az öléshez a vizuális kultúránkban, és milyen karika tartozik a szexhez a vizuális kultúránkban, pedig az egyik az kettőből egyet csinál, a másik meg kettőből hármat, de úgy tűnik, hogy az mégiscsak elfogadható, meg gyerekek számára, mégiscsak gyermekvédelmi halált látni, meg a gyilkolást látni. Érthetetlen, hogy ez miért van, hogy megnézheti a gyereked azt, hogy valakit lelőnek, felrobbantanak, ledobják egy épületről. Egy kampóra, fölhúzzák egy vagy kampóra. Két szerelmes ember összebújik. Uh-huh. Igen, tehát lelődözhetik egymást, csak ugye vért nem mutassunk. Igen. Őrület. És ha mutatunk vért, akkor sincs egy szinten a pornóval. Nem a pornóról beszélek, egy romantikus jelenetet se lehet. Tehát már az is olyan, hogy oh, jaj, mit fognak erre mondani. Na, mindegy. És ebben elromlik a gyerek, tudod? A romantikus szexben elromlik a gyerek, de a gyilkolás nézésétől meg megedződik. Igen. Megtanulja, mi az élet. De most a tabut szerintem lehet értelmezni alacsonyabb szinteken is, mint mondjuk egy vasárnapi családi ebédnél, ahol ott van a nagymama, aki másik pártra szavaz, mint. Igen, személyes csoportos kollektív tabu is lehet. Nem akarod szétrobbantani azt az asztalt, nem akarod, hogy megkeseredjen ott az étel a szájában, hagyjuk, nem beszélünk róla. Vannak azok a tabuk, amik társadalmi tabuk. Tehát mondjuk, mit tudom én, a múltunk, a történelmünk feldolgozatlan sérelmek, traumák, amikről megint nem beszélünk, mert nem jó, mert valaki valakinek az fájni fog. És van-e globális tabu? Van-e olyan, amiről hát ez senki. A szexualitás. De hogy a világon sehol senki, mert azért swinger klubokban gondolom, hogy beszélnek erről arról, de hogy ez igen, mi ez a tabu, amit elképzelni se tudunk, hogy létezik, mert olyan szinten van, tabu, szerintem. Hogy nem tudsz róla gondolkodni sem. Tudunk, csak már én is elgondolkodom rá, hogy egyáltalán beszéljek erről. Nem régiben láttam egy filmjelenetet, egy valami egészen botrányosan undorítót, amit megpróbálok így burkoltan becsomagolni. De lehet, hogy aztán félbehagyom, mert hogy nem fog sikerülni, de hogy ott abban van egy olyan kínzás és kivégzés abban a filmben, hogy konkrétan a figurát ketté szakítják így fejjel lefelé, és hogy ezt vizuálisan megoldották valahogy. És amióta láttam ezt a jelentet, tényleg, hát azt nem mondom, hogy rémálmaim vannak, de így beleégett a tudatomba. Pedig nem láttam magát a filmek, csak ezt a jelentet, és egyébként a YouTube-on is elérhető, csak rá kell kattintani, hogy igen, 18 fölötti vagyok, és vállalom az ezzel járó felelősséget. De ez egy játékfilm, vagy egy... Ez egy horrorfilm, horror. Ja, tehát horror. Ez egy film, persze, abszolút. Nem történik. Igen, nem történik. Meg eljátszák, de akkor... Nem egy ISIS felvétel. Nem. Ugye vannak olyan tabuk, amik verbálisan nem tabuk, viszont vizuálisan már azok. Ilyen például a nyilvános szoptatás kérdése. Egyébként az nagyon érdekes, mert nekem a múltkorában a Facebookon elkezdett ez szembe jönni, többször is ilyen csoportok amerikai, és arra gondoltam, tehát ugye görgetsz ilyen ész nélkül, mint ahogy most ott a Robi, és akkor egyszer csak ott egy szoptatós... Semmi anyuka, érdekes. De csak keresi a jegyzeteit, amit felírta ez a témához. Szóval ott a Facebookot így görgetett, semmi érdekes, ahogy szokott, és ott egy szoptatós anyuka, úgyhogy minden látszik, és akkor megállok értelemszerűen, nem azért, mert amúgy ilyen tartalmat kerestem, hanem mert érthetetlen, hogy ez hogy kerül a Facebookra, ami mindent kicenzúráz. És arra gondoltam, hogy az, nem néztem utána, de arra gondoltam, hogy az USA-ban lehetett valami pereskedés ezzel kapcsolatban, hogy tudod, ez egy ilyen emberi jog, hogy nekünk ezt szabad látni, mert ez nem pornográfia, hogy a szoptatós anya, és ezért szerintem külön kezeli az algoritmus, és engedélyezi. Keressetek rá, és látni fogsz egy csomó ilyet. És igazából, amikor néztem a képeket, megnéztem a kommenteket, ott van 7500 komment, így belegörgetsz, amerikaiak, és akkor mindenki ott lelkendezik, meglepő módon 50-60 év körüli férfiak, hogy jaj, de jó ezt látni, a szoptatást, és igazából az már ilyen módon úgy érzem, kicsit pornográf a dolog, de valószínűleg van rá valami szabály, amivel így visszaélnek. Meg lehet keresni. Na, itt a végén még egy pár percünk van. Végmehetünk mások által, kutatók által összegyűjtött tabu kategóriákon, és esetleg arról beszélhetünk, vagy akár osztályozhatjuk ezeket, hogy mi az, ami számunkra valóban tabu, azért nagyon ne bontsuk ki, mert sok pont van, csak röviden, és mi az, ami már számunkra is valóban tabunak számít. Nyilván ennek vannak szintjei, hogy mondjuk tudom én, a barátaiddal egy sör mellett beszélni le róla, vagy mondjuk itt a rádióban nyilvánosság előtt, de valamit próbáljunk ebből kihozni. A család adóssága. Hát... A család nyilván szégyeli. Ugye, erről ne beszéljünk. De a NAV az szerintem nem érzékeny ezekre. Tehát ott szerintem ez nem tabu. Gatyán okay. adósságára. Házasságon kívül született gyermek. Az igen, az érdekes. Na, az egy klasszikus tabu, ami időnként kiborul, és akkor úgy elfogad. Igen, igen. Tabu, de aztán mindenki megtanul együtt élni a fattyakkal. Házastárs félrelépése. Hát, igen, az meglehetősen tabu ízű dolog, főleg a kis településeken. Tehát minél nagyobb a település, annál kevésbé tabu. Hát meg főleg, de nem mindegy, hogy a félrelépésben te melyik fél vagy. Tudod, aki mellől félrelépnek, vagy te vagy a félrelépő, mert akkor még lehet, hogy hencegsz bizonyos körökben. Hát de a férfi vagy nő, vagy az is. Nem örülsz neki, ha veled történik befolyásolhatja. Férj erőszakoskodása. Hát az eléggé tabu, főleg a MeToo óta. Ehhez talán kapcsolódik a férj, illetve feleség alkoholizmusa. Ja, az is abszolút tabu. A feleség alkoholizmusa sokkal nagyobb tabu, mint a férj alkoholizmusa. Messze menően nagyobb tabu. Az köztudott, hogy a férfiak sokkal inkább szociális ivók, a nők sokkal inkább elrejtőzködő, otthon ülő zugivók. A női alkoholizmus sokszorosan annyira nagy tabu és vállalhatatlan, mint a férfi alkoholizmus. Na, nekem az anyám alkoholista, és a 16-17-18 éves voltam kb., amikor ez így a legsúlyosabb állapotban volt, és én pontosan éreztem ennek a tabu jellegét, hogy nem lehet róla beszélni senkinek, tehát másnak se, de neki és sem. És más sem mer igazán beszélni sem, róla, pedig igen, mindenki látja. És a barátai is inkább elhagyták, elfordultak tőle, de senki nem mondta, hogy figyelj, mi a baj? Tehát, hogy így van, segíteni. Így van, így van. És te sem abszolút. Tudod mondani neki, hogy iszol, álljál le, mert nem bírom, hát én kamasz vagyok, mit csinálsz, hanem mindenki úgy csinál, mintha tulajdonképpen ez lenne a világ. Mintha nem venné észre egyébként, hogy igen, iszik. És az a másik. Pokol. Te lesz, pokol. Igen. Az egy súlyos tabu. Na jó, rövidíteni fogok. Lehet, hogy egyébként tényleg egy ilyen tabumétert kellett volna indítani, és akkor mondjuk 1-5-ös skálán, hogy mennyire erős vagy. Csináljuk visszamenőleg gyorsan. Tapsoljuk nagyokat. Jó, a családadóssága az a tabuméteren 5 a legdurvább. 1. 1-es. Házasságon kívül született gyermek. 3-os. 3-os. Ja. Házastárs félrelépése. 4-es. Férj erőszakoskodik? Nem lehet négyes, mert nem múlhatja felül a házasságtörés a házasságon kívül született gyermeket. Tehát azért akkor inkább azt lehet mondani, hogy a házasság... Az is a 3-as lehet ilyen közepes tabu, tehát nem egy ilyen világvége, de azért lehet takargatják sokáig okay. szerintem. Alkoholizmus, férj feleség? Hát a férj alkoholizmusa az 1-es, Nem, egyébként ott is, én most pont a napokban láttam egy okay. példát, ott az is olyan, hogy nem, nincs kimondva, tehát látványos, a kirakatban van, de nincs beszélve róla. Tehát azt mondod, hogy 2-es. Visszahozzuk és akkor a női alkoholizmus az viszont meg 4-es. 4-es. Jó, visszahozzuk még ezt a témát, most már kifejtése nem lesz egyet. Idő. Kifejtése nem lesz idő, de szaladjunk végig. Gyermek homoszexuális hajlama, csak egy értéket. Hát ez figyelj, ez attól függ szerintem, hogy milyen. Hát fiúgyermek vagy lánygyermek. Nincs idő kifejtése. Fiúgyermek vagy lánygyermek. Jó? Lánygyermek leszbicitása, 2-es tabu, fiúgyermek okay. homoszexualitása, 5-ös tabu. Köszönöm, biztos, Robert. Köszönöm, Robert. Értelmiségi vagy liberális. Köszönöm, Robert. Jó, nem értünk a végére, el kell búcsúzni, sajnos ez volt az önkényes mérvadó, majd még folytatjuk egyébként ezt a sorozatot, hogy mikor, ősszel? Nem tudjuk még, mi lesz. Majd meglátjuk. Sziasztok.